نستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار katika darasa iliyopita kwenye kitabu Riyadhus Salihin kwenye huu mlango wa 38 tuliondokea kwenye hadithi nambari 4 lakini kwa utafiti wa wanaofanya wanaoshughulika na kurekodi kanda wamenikumbusha ya kwamba huu mlango tulikuwa hatukuanza mwanzo baada ya kusita darasa kwa muda mrefu tukiwa katika darasa za hija. Yawezekana mimi nilipoanza nambari 4 katika mtalaa wangu mimi labda niliweka alama pale mwenyewe nilipokuwa kitalii nyumbani. Yawezekana hivyo. Kwa hivyo niliwaambia kama mimi ninakumbuka labda tulifika hapa, lakini baada ya kutafuta kanda za audio pamoja na za video kama labda kuna kumbukumbu kuanzia mwanzo mlango huu, kanda hizo ikawa hazikupatikana. Kwa hivyo inayumkinika kabisa kwamba tuliruka, hatukuanza mlango mwanzo. Kwa hivyo mlango huu wa 38 ambao tuliumaliza darasa lililopita kwa kuanzia nambari 4 hadithi, tutaanza sasa mwanzo mpaka hadithi nambari 3 ama ile ya 4 na kuendelea mpaka pale mwisho wake tayari tushasoma. Kwa hivyo mlango wenyewe babu wujubi amri ahlihi wa auladihi nambari 38 katika kitabu Riyadhus Salihin. Mlango tokea tumeanza kitabu huu ni mlango nambari 38. Mlango utakaotaja umuhimu au wajibu wa mtu kuamrisha watu wake waliomlazimu wako chini ya amri yake, kuanzia mke, watoto wake mwenyewe aliowazaa au anaowalea na kadhalika na kadhalika. Watoto hawa wanatakiwa kuamrishwa mema na kukatazwa mabaya. Almumayizina ni wale ambao tayari wanapambanua lilo zuri kutokana na lilokuwa baya. Wasairi na hata wale wengine nao vile vile, si kama lazima wawe watoto tu. Wasairi man fi raiyatihi, na waliobaki ambao wamo chini ya uchungaji wake yeye, ni wajibu kuamrisha bitaati Allah Ta'ala, jambo la kumtii Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa nahihim, na kuwakataza watu hao, anil mukhalafa, kwenda kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Huu ndio mlango ambao tunaendelea nao. Isitoshe, wataadibihim, na kuwafundisha adabu za kila pahala, adabu za kila jambo, kama tunavyoona katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam hakubakisha chochote katika kuamrisha mazuri na kukataza mabaya. Kila kitu, hata katika jambo ambalo pengine linaonekana la upuuzi kabisa, lakini lina maana yake, lina faida yake, na mtoto akiachiliwa lina hasara yake kubwa, kama ataachiliwa mambo na yende yanavyokwenda. Wa man'ihim, na kuwakataza hao watoto, firtikabi manhi anhu, katika kuyaparamia na kuyatenda yale ambayo yamekatazwa. Hii ndiyo hali ambayo anawajibika nayo kila Muislamu kwa zile neema ambazo Mwenyezi Mungu huwa anampa mja wake. Kubwa katika neema hizo ni vizazi, watoto hawa. Na tuchekelee neema hizo, ni neema nzuri, lakini mtu afahamu kwamba kila Mwenyezi Mungu anapomruzuku mtoto, basi amekuwa anaongezekewa wajibu zaidi. Kama kulikuwa na wajibu wake yeye na mke tu, anapokuja mtoto, basi sasa anawajibika sasa zaidi, kwamba neema imeshaongezeka, anawajibika kuichunga neema ile. Na akiachilia ovyo ovyo, asisemeshe, asikataze, asidhani kwamba ndo anampenda mtoto yule, bali anamchukia, anamwangamiza. Na Mwenyezi Mungu hatokubali kiumbe chake kuachiwa ovyo wakati ameshampa mtu kwamba yeye ni mdhamini, ndiyo dhamana ya kiumbe kile. Atamuuliza siku ya kiyama kila neema aliyompa vipi alikaa nayo. Thumma latusalunna yawma idhin anin na'im, kisha naapa kuwa mtaulizwa siku hiyo kutokana na neema zote ambazo mmeneemeshwa. Kama kawaida, al-Imam an-Nawawi ameufungua mlango huu vile vile kwa aya ya Qur'ani ya kwanza. Katika aya hizo anasema, waqala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, na waamrishe watu wako nyumbani Muhammad kuswali, na wewe mwenyewe uwe unakamatana nalo jambo hilo, walitekeleza kwa vitendo, si kwa mdomo mtupu tu. Hii ni khitabu ambayo ameelekezewa nayo Nabii Muhammad. Si kama kulikupita dharau kwa mtume kwamba hashughuliki na watu wake, la hasha, bali hichi ni kipimo. Ikiwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu naye pia anaelekezewa mafunzo kama hayo, amri kama hiyo, wale waliokuwa si mitume nao, ukipima hapo tu utaona kwamba ikiwa mtume kaamrishwa hivyo, basi mimi ni aula, kwani yeye bwana mtume hayumkiniki kabisa kabisa kwamba atakuwa amewaachia ovyo watoto wake wende wanavyokwenda, hawaamrishi kitu. Wa'mur ahlaka bis-salati, hii ni aya iliyopo katika surati Taha nambari 132, na waamrishe watu wako kuswali, wastabira alaiha, na we mwenyewe vile vile uwe unadumu kulitekeleza hilo. Ukifanya hayo, unasali na huku unaamrisha walio kulazimu. Mbele ya aya Mwenyezi Mungu anasema, la nasaluka rizqa, sisi hatukuulizi chochote wewe kuhusu habari ya riziki, kwamba lazima ufanye hivi ufanye hivi. Mambo ya riziki tuachie sisi, wewe tekeleza hili na riziki jwetu sisi. Nahnu narzukuk, sisi ndiyo tutakao kuruzuku wewe, tena kwa njia za kiajabu, min haithu la tahtasib, katika njia ambazo pengine hudhani kama hapa itakuja hiyo riziki, na mambo yatakuwa kwa urahisi ambao ni urahisi usio utegemea. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qudsi al-Jalil, li alayka faridatun wa laka alayya rizqun, tugawane wajibu mimi na wewe mja wangu, li alayka, kwa upande wangu mimi ni wajibu juu yako wewe mja, faridhatun, kutekeleza amri za fardhi za lazima, hayo mambo nimekutika, li alaika, kwa upande wangu mimi unifanyie wajibu juu yako wewe, faridhatun, kutekeleza fardhi, walaka alaya rizqun, na kwa upande wako wewe mja, alaya, ni juu yangu mimi, lazima nijitike dhamana hiyo, rizqun, kukupatia riziki wewe, nikuumba mwenyewe, walaka alaya rizqun, na upande wako wewe mimi nikupatie tena jambo hilo, alaya, ni wajibu juu yangu mimi kukuruzuku. Tena tazama mwenyewe mja, fa in khalaftani fi faridati, basi iwapo utakwenda kinyume wewe katika kutekeleza fardhi zangu nilizokuamrisha, mimi mula wako lam ukhalifka fi rizqika, sijapatapo kwenda kinyume katika riziki yako na sitokwenda kinyume. Wewe kama unaacha amri nilizokupa ziwache, lakini mimi nitakumalizia umri wako mpaka ifike siku kuondoka duniani. Hewa utavuta usiku, ukiingia utakupatia faida. Jua litakapotoka mchana litakupatia faida. Mimea zilizomo katika ardhi wewe ni kwa ajili yako hiyo. Chagua upendapo kizuri, chochote kile unachotamani, alimradi mimi sitopunguza chochote katika neema. Lam ukhalifka fi rizqik. Tayib. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Al-ahlu aya iliposema wa'mur ahlaka, waamrishe watu wako. Al-ahlu, neno hili ahli, al-aqrabaha, ni jamaa wa karibu kwa hakika. Lakini wayutlaku ala zauja, neno hili huachiliwa moja kwa moja likawa linakusudiwa mke zaidi, lakini lina maana vile vile za jamaa wa karibu na wewe, kila aliyekuhusu inakuwa ni ahli, watu wako wa nyumbani. Hata unaona kwenye Qur'ani kila mara unapokwenda kwenye habari za mitume, qala li ahlihi, qala li qaumihi, amesema kuambia watu wake. Al ahli pale ni kuanzia mke na jamaa wa karibu. Tayib. Wa qala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi wale ambao mmeamini ziokoeni nafsi zenu wenyewe kwanza, na hamtoweza kusalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa pale mtapookoa na nafsi za watu wenu vile vile na moto wa Mwenyezi Mungu. Qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, zikingeni nafsi zenu, wa ahlikum, na nafsi za watu wenu, naran, na moto wa Jahannam. Al ahli tushasema kwamba inafahamika ni jamaa wa karibu na mke vile vile. Aya hii vile vile inapatikana katika sura At-Tahrim aya nambari 6, na neno qu anfusakum min alwiqaya, asili yake kutokana na kinga. Alwiqaya, ngao, kinga. Ai hapo, kwa maana hiyo itakuwa ba'idu wamna'u, jitengeni mbali nyinyi na watu wenu na mjizuilie. Hiyo ndiyo maana ya kuu kwa hapa, ingawa asili yake min alwiqayati ni kutokana na kinga au ngao, lakini kwa hapa ba'idu wamna'u, jitengeni mbali kabisa na mjizuilie nyinyi na watu wenu kutokana na moto wa Jahannam. Baada ya ufunguzi wa aya mbili hizi za Qur'ani, basi tumeshaona wapi unatupeleka mlango huu, ile dalili ya wajibu wa kila mmoja kumwamrisha mtu wake aliyemlazimu zimekuja kwanza kutoka kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaamrisha hivyo. Aya ya kwanza, wa'amur ahlaka bis-salati, na tunasoma kwenye Qur'ani vile vile, wadhkur fil kitabi Isma'ila, soma kwenye Qur'ani hii habari ya Isma'il, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'mur ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Isma'il alikuwa sadiqal wa'di, ni mkweli wa miadi anapoahidi. Wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni mjumbe aliyemtume. Katika sifa zake kubwa ambazo zitakiwa kuigwa na wafuasi, kana ya'mur ahlahu bis-salati, alikuwa anawaamrisha watu wake wa nyumbani kuswali, waz-zakati, na kutoa zaka. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, na akawa mbele ya Mola wake yeye ni mwenye kuridhia, mwenye kuridhiwa. Tayib. Hadithi sasa, katika upande wa hadithi, wa an Abi Huraira, hadithi ya mwanzo tunaipokea kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, qal, Mwenyezi Mungu amradhi, amesema akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma tamratan, alichukua bwana Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, alichukua tamratan, kokwa ya tende moja tu, min tamri sadaqati, katika tende ambayo imekuja nyumbani kwao, nyumbani kwa babu yake aliyemnyumba Mwenyezi Mungu, imekuja tende hiyo kama ni sadaka ya zaka. Yeye ndo yumo nyumbani mle, kitoto kidogo wakati huo ki Hasan, akachukua tende, fajaalaha fi fihi, basi akajaalia tende ile fi fihi ndani ya kinywa chake, kisha iweka hapa anaichukua. Bwana Mtume kamuona mjukuu wake ametumbukiza tende ya sadaka ndani ya kinywa chake, na ni jambo hususia kwake yeye mwenyewe Mtume na kila aliye ahli baiti wake, jamaa zake, jamaa yake wa karibu ambaye anamhususu sana kidamu, kuanzia mtoto, mjukuu, nao ni katika kabila Bani Hashim na Bani Abdul Muttalib. Hawa wote kuanzia yeye mwenyewe na kabila hili ukoo huu, kuna jambo hususia kisheria katika dini ya kwamba wao hawahusiki na mambo ya zaka. Moja katika alama alizopewa Salmani al-Farisi na wanavyuoni wa Kiyahudi na wa Kinasara ya kwamba nitamtambuaje mtume huyo nikifika Madina, alipewa alama kutoka kwa Mayahudi na Manasara ya kwamba mtume huyo moja katika alama zake hakubali kabisa kutia kinywani mwake sadaka au zaka. Ukiyashuhudia hayo kwa mtu kama huyo, basi wewe shuhudia kwamba ndiye mtume wenyewe. Hiyo ni moja katika alama zake ambazo sisi tunazo katika Taurati na Injili. Anaambiwa Salman al-Farisi baada ya kutoroka kwao, baba yake akiabudia moto, alifungwa yeye darini katika vikuku vya chuma, akafanya mpango, akatoroka, akachupa kwenye ukuta, akaingia katika jumla ya wasafiri wanaokwenda kibiashara, hatimaye akafikia katika wanavyuoni wa Kiyahudi na wa Kinasara, akawa anasoma soma mle. Akifikia umri wa utu uzima, mwanachuoni huwa anamuhusia, mwanangu, mimi namaliza umri, namaliza kazi hii, na ninakuhusia katika ulimwengu hivi sasa, aliye mwadilifu ni fulani, itakubidi umpate mwanachuoni fulani ndiye atakayeweza kukupa uadilifu. Salman al-Farisi akawa anakwenda kwa mwanachuoni huyu, na kisha yule anamuhusia mwingine vile vile, hata huyo wa mwisho akamwambia, sasa hakuna tena baada yangu mimi mtu ambaye atakupa dini sahihi, kila utakaye kutana naye atakupotosha, isipokuwa sasa unakaribia wakati wa kuja mtume, na atadhihiri katika nchi yenye milima mieusi, watu wake watamfukuza huyo, watamtoa, na hivi ataingia katika mji wenye vilima, wenye majabali meusi. Kwa hakika pahala hapo pana mitende mingi, pahala hapo ndipo atakufanyia maskani, huyo ukimkuta ndiye utakayekuwa chini yake, sasa ndo utapata dini yote. Salman al-Farisi akasema nitamjuaje? Basi alipewa alama hii, alama nyingi alipewa. Moja katika alama aliyopewa ni kwamba hachukui mali ya sadaka, hali zaka. Ukiyaona hayo, basi huyo ndiye mwenyewe Muhammad. Dalili hizo zimo ndani ya Taurati na Injili. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema alladhi yajidunahu maktuban indahum fi Taurati wal Injil, huyo Muhammad ni mtu ambaye wamemuona, wamemkuta ameandikwa sifa zake na kila kitu chake mpaka alama zake za utume katika Taurati na Injili vile vile. Kumkataa na mkataa kwa inadi tu, lakini kila kitu kimo humo. Bas fajaalaha fi fihi, yule Hasan akawa tenda ile ameijalia kinywani mwake. Fi ya mwanzo ni ndani, na fihi ya pili ile ni kinywa chake, kwa sababu ni fahu, alfahu ni mdomo. Kwa hivyo fi fihi pale, fihi ni katika na fahu ni mdomo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hata kwa kosa hilo ambalo lina mtoto mdogo hajakuwa bado mumayiz, yuko kale udogo dogo tu, hakuachia mtume mambo yende ovyo, hakusema kwamba huyu anajua nini, hususan katika jambo hilo ambalo yeye mtume na ahli baiti wake hawahusiki na zaka. Basi mtume akamwambia mjukuu wake, kah kah, kwetu sisi lugha hii ni sawa sawa na kumwambia mtoto mdogo aliyetia kitu kinywani, po po po po, po. yani tema. Na kikawaida mtoto huwa anapata ile hisia kwamba mimi sasa ninaona temi. Basi akishazoea hivyo ile popo basi anatema kweli. Na mtume akamwambia upesi kak baki mdogo. Hajui habari ya kumwambia tema, sisi tuhusiki na sadaka na hivi na hivi. Kama atayasema mtume itakuwa na kusudia wale wenye akili. Lakini yule anamwambia po tupa. Upesi kama wahi mjukuu wake. Irmi biha. Baada kumwambia tema, alimwambia rembea, tupilie mbali kitu hicho. Weka chini. Ama alimta, sasa namgomba kwa kumwambia ili wasikie wengine vile vile wenye akili. Ama alimta, kwani wewe hujui? Anna ya kwamba sisi la naakulu sadaka, hatuli sadaka sisi. Kijitende. Kikokwa. Kimoja. Na imeitwa hapa tamri sadaka, tende ya sadaka. Maana tamri sadaka ma jumia min zakati tamrini, ile iliyokusanywa katika zaka za tende. Kuna zaka za wanyama, zaka za mimea, zaka za matunda, zaka za fedha, zaka za dhahabu. Basi hii ilikuwa ni katika upande wa zaka za tende, zimekuja pale kwa mtume kwenye baitul mal. Bas akamwambia ama alimta, kwani wewe hujui anna ya kwamba sisi la naakulu sadaka, hatuli sadaka. Muttafaqun alayhi. Hadithi hiyo imewafikiwa kupokelewa kwake na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine imekuja kauli ya mtume anna la tahillu lana sadaqa balili ya ama alimta anna la naakulu, imekuja la tahillu. Riwaya nyingine ni kwamba kwetu sisi haihalaliki sadaka, la tahillu lana as-sadaqa. Na tamko lana, la tahillu lana, hii lana yani ali Muhammadin, ni watu wake Muhammadi. Wal muradu bihim, na madhumuni ya hasa hapa watu wake banu Hashimin wa banu Abdul Muttalib, ni wale ukoo wake wenye kumrithi mtume, banu Hashim na banu Abdul Muttalib. Wao wote kwa hakika si halali kwao sadaka wala zaka. Wao wanapata fungu lao katika maisha kama tutavyoona kwenye hadithi ilivyotajwa kwenye aya ya Qur'ani, kifungu chao kiko pala pengine. Wa qawluhu kakh, na tamko lake bwana mtume alipomwambia Saidina al-Hasan mjukuu wake kakh, neno hili yuqalu bi iskanil kha'i, kwanza linasomwa kwa kutiwa sakina khe kakh, wa yuqalu bi kasriha, na vile vile inasemwa kwa kasira yake. Unaweza khe kuitia sakna yani kakh, na unaweza kuitamka kakhin ma'a tanwin, pamoja na tanwin kakhin, ile vile utamko neno hilo yote sawa sawa. Wa hiya kalimatu zajrin, ni neno la kugombeza. Lisabii, anapogombezwa mtoto mdogo asiyefahamu maneno ya kuambiwa kukatazwa, yeye anagombezwa kwa vile atavyofahamu yeye. Po namna kama yeye anafahamu sasa hivi naambiwa nitume, nikitupe chikitu nikiteme. Wa hiya kalimatu zajrin lisabii, hili tamko la kugombeza, tamko la kumkataza mtoto mdogo. Anil mustaqadharati, kutokana na kutia vinywani vitakataka, vitu vichafu. Na kwa wao inakuwa hiyo sadaka ni kama takataka, haifai kwa kula. Wa kana al-Hasan, na alikuwa Hasan radhiyallahu anhu wakati huo alikuwa sabia, ni mtoto mdogo. Afada al-hadith, imetupatia faida hadithi hii kama ifuatavyo. Kwanza tunajulishwa hapa wujubu tawjihi afradil usrati, wajibu wa kuelekeza kila aliyemo ndani ya familia, hata kama ni kitoto kidogo chahitajia malezi, kichungwe, kipelelezwe, kinameza nini. Wale ambao wana dhamana ya kukilea, basi wanaangalia mpaka kitoto kidogo anakula nini, anatambana kwenda wapi, kwani wakati ule hana akili, anaweza kula kinyesi chake, anaweza kakamata nyoka akamtia kinywani, jongoo akamtia kinywani, alimradi yeye yumo katika hali ya kila kitu anachia kinywani, anachokipata kigae kinywani, sijui mwiba kinywani, kiatu kina kinyesi kinywani. Kwa hivyo hapa tunaonyeshwa wazi kwamba mtume naye alikuwa yuko mbele katika kushughulika na kiumbe aitwaye binadamu. Hiyo ni neema kubwa. Yeye ni babu, yule ni mjukuu wake, anamwangalia kwa makini kabisa, hata kama ni chakula. Kwa uoni utaona kwamba kwani ina dhara gani kwa moja atende kwa kitoto kama kile? Kwani pataharibika nini? Hapana, tema pu pu pu pu pu. Halafu anakuja na maneno bwana mtume kuwafahamisha na wenye akili, kwani wewe hujui kwamba sisi si halali kwetu mali kama hii, chakula kama hichi, cha sadaka, cha zaka? Tupa, rebea bali kabisa. Muradi wujubu taujihi afradi al-usra, ni wajibu hapa tunafahamishwa wa kuelekeza kila aliyomo ndani ya familia. Waman fi riayati al-insani, na kila aliyemo katika uchungaji wa mwanadamu. Hata kama ni mnyama yumo kwenye uchungaji wake, kipaka chake anakilea, anakifuga, basi kinamsaidia kukamata panya, kukamata mende, kukamata nini, basi na yeye vile vile amjali paka yule, amfikirie saa za kata chakula, usafi wake, umardadi wake, awe anamtizama, awe anamjali, hata kama ni hayawani. Waman, na kila aliye fi riayati al-insani, katika uchungwaji wa mwanadamu, anatakiwa aelekezwe katika mema. Wa manaihim, na kuwakataza wote hao, minal muharramati, katika mambo yote yaliyoharamishwa. Maa bayani alhikmati min dhalika, tena pamoja na kubainisha kama uko uwezekano wa kuifahamu hikma, basi kitoto kiatakiwa kijue mpaka hikma ya jambo hivi, kwamba ulifanye, kwa nini ufanye, na uliwache, kwa nini uliwache. Anapewa mpaka hikma na mapema, kitu hichi ni kibaya, athari yake ni hivi, utapotoka utakuwa hivi, hii si desturi ya mtoto kiungwana, si desturi ya mtoto Kiislamu, na unafanya hivi kwa sababu ni ibada ya Mola wako. Utakuta mpaka analeleka vile, anajua nini maana ya Mwenyezi Mungu. Mtoto ameka mine mitano hivi, anajua nini maana ya Mwenyezi Mungu, anajua ni kitu gani ibada, anajua kwamba sasa huyu mtu anafanya ibada, ni mheshimu katika ibada yake, nisimpitie mbele, nisimshughulishe, nisimsemeshe, japo katika umri wa chini kabisa, kwa sababu ndio malezi kishayapata, anayaona ndani ya nyumba yale. Na akiachiliwa ovyo, mambo yakienda ovyo, hajui ibada nini, atakuja kuleta fedheha kubwa atapotokezea mgeni wakati atapomfujia ibada zake. Oh, nyumba hii mtoto kimo kama hichi, hajui kwamba mtu anafanya ibada huyu. Anakuja leta fujo kama hivi, hajui nini ibada kitu gani. Kaachiwa ovyo mpaka umri huu, hajajua bado nini ibada. Mtu akiabudu anamfanyia ghasia kama hivi. Wa bayani alhikmati, maa bayani alhikmati min dhalik, pamoja na kubainisha hikma. Kila analoliamrisha mzazi au mwenye dhamana ya nyumba, afahamu kwamba watu hawatokuwa wanapokea tu amri, isipokuwa atakaojua hikma ya jambo hilo ni nini, na lile lilokatazwa hikima yake ni nini, kwani kuna uharibifu gani utotokezea. Ataambiwa kwamba hapa unaanzia pabaya, na hao wote walioanza kuiba wameanza hivyo hivyo, wameanza kunyakuanyakua ndani kwanza kidogo kidogo na hivyo, halafu baadaye wamezoea, na baadaye kavunja majumba. Anapo hikima ya siku za mbele za baadaye, kuharibika kwako utakuwa hivi, na ukifanya mwendo huu basi utatengeneza atakuwa hivi mpaka hikima apewe ile. Ndio mtume kawa anasema maneno pale, ili kile kitoto kama kinakuwa kinapokea maneno, au waliopo pale watakuwa wanasikia yale, ya kwamba nendeni mkawalee watoto wenu na kama hivi, mwambieni kwamba kwani wewe huna habari ya kwamba sisi haitu halaliki sadaka? Hapana, tupa. Wakati mwingine mzazi kama anakaa mwandazimu, anasema maneno ya kitu kizima, anamwambia mtoto mdogo kama huyo, ila ibra kubwa ina sound ndani ya kifua chake. Mtoto yule anaondoka nayo, inakulia ile. Utamwona mzazi kama mpuuzi, anasema na kitoto kidogo maneno ya kitu kizima, anagombeza na kama hiyo, lakini ile kwa hakika inabaki kwenye moyo, ile inabaki kwa kikua, inakuja ile, halafu inajiriwangi kaseti ile. Anaanza kukumbuka kwamba mimi niliambiwa hivi, nilipokuwa umri kadhaa nikaambiwa hivi. Hivi si vizuri hivi. Nakumbuka mzazi wangu mimi nilipokuwa katika umri wake akisema maneno hivi, akinambia mimi. Anaondoka nayo mtoto ile. Ndio akasema wataalamu al-ilmu fi s-sighari kan-nakhshi fil-hajari. elimu ambayo unamgandisha nayo mtoto katika umri wa utotoni imekuwa kama ni nakshi iliyopambwa na Mwenyezi Mungu katika jiwe, haitoki. Ndio lilivyo lile jiwe, ndio lilivyovumbika lile. Linakuja wakati mwingine kama sura ya mtu hivi, kama sura ya nini, kama sura, utalipenda wewe. Ndio maana hawa walioabudia mawe, mawe mengine aliwatisha, yamekaa kama namna ya kuabudiwa hivi. Analiandisi mtu na liimagine jiwe na liimagine mpaka anajitisha na no, sasa hapa nitaangamia. Kumbe jiwe tu. Hivyo ndivyo alivyo mtoto, wewe sema maneno tu, anayapokea tu. Na wala akizungumza usimdharau, muitikie, msikilize, halafu fanya kama unazungumza na mtu aliyehiri mmoja na wewe. Kwake yeye ni kitu kikubwa sana, unampa zawadi, inaganda kwenye teprekodo yake ya moyo ile, basi akikua na kulia nayo. Ndio Mwenyezi Mungu alivyomfanya binadamu hivyo. Walaqad karramna bani adama, sisi tumemtukuza mwanadamu. Kumtukuza huku usiyokadhani kwa kiwiliwili kimaumbile tu, katukuzwa kwa kila hali, mpaka ile namna ya akili yake inavyoondokea, namna anavyo bora kuliko wengi tulowaumba, tafadhali nyingi sana, wamezidi sana sana sana. Hiyo ndiyo faida ya mwanzo. Faida ya pili tunayoipata kwenye hadithi hii ni kwamba tunajulishwa taharimu sadaqati wa zakati, ni kuharamika kwa sadaka na zaka. Vitu vile hivi tofauti baina sadaka na zaka. Sadaka ni ibada ambayo unaweza kuifanya wakati wote ule, na kwa kiwango chochote utakacho mwenyewe, kikubwa au kidogo, na wakati uliokupenda mwenyewe. Ama zaka ni ibada ya mali ambayo inafanywa kwa wakati maalum na kwa kiwango maalum. Akizidisha mtu hakatazwi, lakini kuna kiwango maalum, sheti fikie mwaka na kiwango chake, fedha kiwango chake, dhahabu kiwango chake, mimea kiwango chake, nafaka chembe chembe kiwango chake, wanyama nao vile vile na kiwango chao, sikutolewa zaka. Kwa hivyo inatofautishwa hapo, sio kastajabu kwamba ah, kwan sadaka nini, zaka nini. Sadaka ni ibada ya kimali ambayo unaweza kuitoa wakati upendao na kiwango utakacho mwenyewe, ulizwi. Ndiyo maana Bwana Mtume katika zakatul fitri, nayo ni zaka ile, sio sadaka, akasema man addaha, mwenye kuitoa zakatul fitri kabla salati, kabla ya kusaliwa sala ya idi, anasema fahiya zakatun maqbula, hiyo ni zaka yenye kupokelewa, inakubaliwa kwamba ni zaka. Thawabu zake unapata kuwa umetoa zaka ya fitri. Lakini man addaha ba'da sala, yule atakayetekeleza ibada hii baada ya sala, hakatazwi, hakanushwi, hafukuzwi, lakini fahiya sadaqatun min as-sadaqati, thawabu zake itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka na si zaka. Hapa Mtume anatofautisha baina zaka na sadaka. Kwa hivyo hapa katika hadithi hii, taharimu sadaqati wa zaka, ni kuharamika kwa sadaka na zaka, ala alil baiti, juu ya watu wa nyumba ya Mtume, katika wale ambao ni wenye kumrithi Mtume, bani Hashim na bani Abdul Muttalib, wao hawahusiani kabisa na sadaka wala zaka. Wa uhilla lahum, bali pamehalalishwa kwa wao, khumsul khumsi, sehemu ya tano katika fungu la tano. Mwenyezi Mungu anasema wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu, tambueni Waislamu katika kile ambacho mnakipata ngawira vitani, mali mnayotaka vitani, hapo ndo Bwana Mtume amepewa nafasi. Fa anna lillahi khumsahu walirasuli walidhul qurba walyatama walmasakini ila akhir alaya. Kwanza Mwenyezi Mungu anachukua sehemu yake ya tano, na sehemu hiyo itagawanywa kwa mtume wake na jamaa zake, watu wake waliomlazimu, maana hana kazi nyingine yoyote ya kupatia sababu ya riziki isipokuwa Mwenyezi Mungu amempa achukue hapa kwenye ngawira. Amemzuilia sadaka, amemzuilia zaka, pato lake atachukua achukua hapa. Yeye na jamaa za watu wake, mayatima na nani na nani, ni katika fungu hilo. Khumsul khumsi, sehemu ya tano ya fungu la tano. Minal ghanaim, katika mali ya ngawira. Hapo ndipo pahala mtume anapopatia sababu ya maisha yake, kwa hapo. Vile vile katika hadithi hii tunajulishwa, ala waliyi al-amri, ni juu ya yule mtawala wa mambo ndani ya nyumba. Waliyi al-amri, mwenye amri, yeye ndiye mtawala, baba ndiye mtawala ndani ya nyumba. wakati mwingine anaondoka duniani anamwachia mwanawe mkubwa, basi yule kaka mkubwa mwanamume anakuwa ndiye mtawala, ndio mwenye amri. Na wakati mwingine anakuwa hayupo baba wala kaka, mwenyewe mama mtu ndiye waliul amri, nyumba yamtegemea yeye. Si lazima kwamba lazima awe baba mtu awe mwanamume, yoyote anaweza kuwa ni waliul amri. Ala waliul amri, ni juu ya waliul amri an yakuma, kwamba lazima atakiwa asimamie. Bijam'i zakati, kukusanya zaka. Na huyu hapa sasa wali amri wenyewe aliyekusudiwa sasa hapa si yule wa ndani ya nyumba, huyu sasa ni yule hasa waliul amri aliyekuwa na wadhifa wa kutawalia mambo ya Waislamu. Kachaguliwa kwamba ni amir almu'minina, kachaguliwa kwamba ni khalifa rasulillahi, basi yeye kwa hakika ndiye mwenye jukumu an yakuma asimamie bijam'i, kukusanya azakati zaka. Khalafu yeye ndiye mwenye wadhifa wa yadfa'uha, na kuzipeleka zaka hizo idha ila mustahiqiha, kwa wale ambao wanastahiki, na sio kutolewa ovyo ovyo hata kama hawastahiki. Yeye ndiye mwenye amri ya kuikusanya, na yeye ndiye mwenye amri ya kwamba fulani apelekewe, fulani apelekewe, fulani apelekewe. Ala wali al-amri, hii ni wajibu juu ya wali al-amri. Wa yar'a dhalika, na anatakiwa wali amri huyu ayachunge haya bidikatin, ayachunge kwa kuyangalia kwa jicho lililokwenda mbali mno, dikatin, kwa uangalifu mkubwa. Wa amanatin balighataini, na uaminifu uliokuwa mama wili haya yamefikilia mbali mno. Uangalifu mkubwa na amana kubwa, vitu viwili hivi vitakiwa viwe balighataini, viliofikilia mbali mno. Awe makini kabisa na jambo hili la kukusanya na kutoa, kukusanya na kutoa, tena kwa uangalifu mkubwa, hali ya kuwa anaangalia nani hasa anastahili. Hii ni wajibu juu ya walil amri, na hapa walil amri anakusudiwa ni yule mtawala hasa aliyetawalia mambo ya Waislamu. Hadithi ya pili, wa an abi hafsi amr, na kutoka kwa baba yake Hafsa, Umar ibn Abi Salama, anaitwa Umar ibn Abi Salama. Abdullah ibn Abdul Asad, na vile vile yulikana kwa jina la Abdullah ibn Abdul Asad. Yeye alikuwa rabibu, ni mlelewa rasulillahi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Rabibu rasulillahi, ni mlelewa wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mwanawe wa kulea huyu. Na maana ya neno hili rabib, neno hili linakuja ibnu zawjatin, ni mtoto wa mkewe, mtu ambaye si mwanawe kumzaa, lakini yule mke ana mwanawe, basi mtoto wa mke anakuwa ni mwana wa yule baba mtu ambaye baba yake kambo anakuwa. Ndio maana rabib alikuwa ni ibnu zawjatihi Ummu Salama, ni mtoto wa mkewe mtume, bibi Ummu Salama. Wadhifa kwa mtume anataka kuonyesha hapa kwamba amehusika naye mtoto yule sasa, kwa kuwa ni mwanawe sasa, anamlea yeye. Asije akahisi kwamba mtu imenihusu nini mimi, mtoto mbasi wangu sini. Mara nyingi sisi Waislamu huwa tunaangalia damu zetu tu, yule ambaye mtu wake tu ndo mwanawe, mtoto wa mkewe na kwa mshughuliki sana. Au wakati mwingine humwambia sasa, mimi nakuoa wewe tu, usije ukaja na grupu la watoto na hivi na hivi na hivi. Hapa kwa namna hiyo inakuwa yeye kamtaka yule mke tu, hakumtaka chake, hakumtakia watu wake. Hapa kwa hakika panakuwa na kasoro kubwa katika kuelewa nini maana ya kitu kiitwacho ndoa. Jambo linakuwa halikueleweka. Mtu usidhanie kama unapokwenda kuoa unamuoa peke yake, ni kwamba unachanganyika na jamaa zake, unachanganyika na wazee wake. Sasa nyinyi mmekuwa ni kitu kimoja cha kupanga na kupangua. Watoto wanaokuja nao mwanamke ni watoto wako vile vile, uwashughulikie kama inavyostahili, ila tu katika mlango wa kurithiana, mambo mengine hayo. Lakini katika haki ya kupewa chakula, haki ya ulezi, ya kufunzwa adabu, anastahili. Dhamana ile kama mtu ataiwachilia wakati yeye ndiye baba, wakati yeye ndiye mume wa yule mama yake yule mtoto, kwa hakika mbele ya Mwenyezi Mungu atakwenda kuulizwa vile vile, alikichunga vipi kitu hicho. Bas, Neno hili rabibu maakhudhun limechukuliwa asili yake, man rabbal amra, yule ambaye analilea jambo, analichunga jambo, analipeleka. Idha sasahu, wakati anapolichunga, waqama bitadbirihi, na akalisimamia mambo yake, hiyo ndiyo maana ya rabibu. Wakanat, basi anasema, qala, anasema huyu mwenyewe mtoto wa Ummu Salama, mwenyewe ndiye anayezungumza habari zake alipokuwa akilelewa na Mtume. Anasema kuntu ghulaman, mimi nilikuwa ni kijana mdogo bado kubaligh, fi hajri Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, katika ulezi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Neno hajri alhidmi, yani chini ya ulezi wa Mtume. Walmuradu, na madhumuni yake hapa, fi kana fihi wa himayati, niko katika ulezi wake na himaya yake, kwa sababu ndio baba yangu, ndio muelewa sasa, baba yangu mzazi amekufa, mama yangu kaolewa na Muhammadun Rasulullah, sasa mimi nikawa niko katika nyumba ya Mtume, nalelewa kwa Mtume. Sasa baba yake wa kambo Mtume. Na ghulam, neno hili ghulam linafahamisha saghiran, aliyemdogo, duna sinil bulughi, chini ya umri wa kubaligh, ndio huitwa ghulam. Kijana wa kiume aliyemdogo chini ya umri wa kubaligh pale, miaka 10, miaka 9, miaka 7, anakuwa ni ghulam mpaka atakubaligh, ndio humuondokea jina lile. Basi anasema kuntu ghulaman, nilikuwa mimi ni kijana chini ya baligh, fi hajri Rasulillahi, niko chini ya dhamana ya ulezi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wa kana tiadi, nitokaa koko kwa hakika. Tabia zilikuwa za kitotototo, dasturi zilikuwa si nzuri nzuri, mila zilikuwa si nzuri. Kwa hivyo wakati wa chakula, kikiwekwa chakula, nakula na wenzangu na bwana Mtume, siku nyingine nakula naye. Na liko jambo muhimu sana kwa mtu kuchukua nafasi ya kula na watoto ambao wako chini yake na walea. Si busara kabisa kuwaachilia siku zote kula peke yao. Baadhi ya nyakati watakiwa wale na watu wazima, waonekane wanavyokula, anavoteka mtu tenge chakula, anachakua vipi, wakati wa kula na kuwa anafanya kazi gani, kazi ya macho yake kutazama watu nyuso zao, au mchako mchako ile kuchakua kwenyewe anachakua kwa kinywa kukiacha wazi, anachakua sauti na kuudhi. Anatakiwa yote yale rekebisho, kwa sababu ndo anakuwa sasa atakwenda mashauriani mwa watu kwa mtu mzima, atakuja kuoa huyu, alafu baadaye awe ni mwenye nyumba, watu watamshangaa kabisa jitu zima linavyokula, linavoteka, linavochakua, hatari kubwa. Basi atakiwa mtu ali na watu wazima, mtu mzima achukue nafasi ya kula na mwanae huko, anampeleleza anakula vipi, adabu kamili mpaka kwenye chakula. Lakini kabla ya hapo, kwanza wa adhanu al-isha bi idhnillah tabaraka wa taala. Basi anasema Abdullah ibn Abd al-Asad, wa kanat yadi, wakati nakula na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hali yakuwa ni baba yake wa kambo, ulikuwa mkono wangu mimi wakati wa chakula, tatishu fi sahfa, unazunguka na unaranda ndani ya sahani ovyo. Mara nimekwenda kwenye kona ya kulia nimechukua kitu pale, mara kwenye kona ya kushoto nimechukua kitu, mara nimefuatia kule na kukula mtu mzima bwana Mtume kule nachukua kitu kule katika maeneo yake. Alimuradi sahani ikawa mimi sikuibakisha kwenye pembe zote, imekuwa hana position maalum. Yeye amekuwa mkono wake unaranda kila pahala, pale pake pale, hapa mtoshi. Na huo umekuwa ni utovu wa adabu mkubwa wakati wa chakula. Lazima mtoto ajiulishwe hilo, asije akaibika atapokuwa mtu mzima. Kwa hivyo anasema wakana tiadi, ukawa mkono wangu takishu, unazunguka na unaranda, unatembea, fi sahfa, ndani ya sahani. Neno hili as-sahfa, ina'un, hichi ni chombo, kalqas'ati, kama legeni hivi, wakila qas'atun, na inasema vile vile ni chombo kama sufuria au legeni hivi, mustatilatun, kilichokuwa kidogo, kiko huru, kinaweza kuingia chakula watu kama watano hivi, yani kitu kikubwa hivi, dishi. mkono wangu ulikuwa unazunguka mote mle, hauli pale pahala pamoja, hali pale mbele yake palipomlazimu chini yake pale, la anakwenda kila upande. Na hayo katika chakula ni makosa, si katika dasturi nzuri. Waislamu kwa hakika hawakubakishiwa nafasi yoyote ila Mtume Mwenyezi Mungu ameingiza uadilifu, ameingiza mafunzo, ameamrisha humo, amekataza humo. Hata katika wakati wa kula vile vile, Muislamu sheti atafautiane na soko Muislamu wakati wa chakula. Ukitokeza pahala hivi wewe ukipiga jicho tu, utajua mimi nikakae kwenye meza ile pale ndo nitafikia. Namna wanavyokula tu watu, utajua Waislamu wale pale. Na wengine si Waislamu. Kwa hivyo kuna identity maalum, kuna kitambulisho maalum cha Uislamu ndani ya kula chakula. Anapokula Muislamu lazima anakuwa na kitambulisho maalum kwamba yeye ni Muislamu, ndivyo anapokula vile. Tayib. Faqala li Rasulullah, basi akasema kunaambia mimi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hakubakisha mtume, hawezi kuacha hapo kwa sababu yuko katika dhamana yake huyo mtoto, japokuwa ni mtoto wa mkewe Ummu Salama. Si wake wa damu, hakumzaa mwenyewe, ni mtoto wa mkewe Ummu Salama. Mtume hawezi kuliwacha jambo hili kwa sababu atakuwa ameingia lawamani. Akipotoka mtoto sasa yuko chini yake, atakuwa yeye ndio kasababisha kupotoka. Asijali kwamba mtoto yuko anakotoka, hakulelewa vizuri, hakufanywaje, la, sasa yuko kwake yeye. Mtume akanambia, ya gulamu, ewe kijana, kwanza unapokula samillaha, mtaje Mwenyezi Mungu kwa kusema bismillahir rahmanir rahim, au hata kwa ufupi tu bismillah. Hata kama hukutia sifa mbili za Mwenyezi Mungu rahmanir rahim, basi pia itatosha bismillah. Kula kwa kulitaja jina la Mwenyezi Mungu. Na kuna hikma kubwa ambayo katika hadithi nyingine mtume kataja faida za kutaja bismillah katika chakula, binafsi ya wale mashaitani waliomo ndani ya majumba, hawatoki, wanavizia vizia mle, kama watapata maisha yao mle basi watafanya maskani. Na nyumba ilikiwa haikaliki, huambizana kwamba basi hapa bwana hampawezi. Faida ya kupiga bismillah ni kwamba wakati mtu analitaja jina la Mwenyezi Mungu kabla ya chakula, yakulu shaitanu li shaitani na akhar, shaitani husema kumwambia shaitani mwingine, la ashaa lakum, hapa hapana chakula cha jioni wala cha mchana wala cha asubuhi, hapa hatuwezi kula nao sisi hawa. Washamtaja Mwenyezi Mungu, sisi anapotaja Mwenyezi Mungu sisi inakuwa ni hatari kwetu, tuondokeni. Tukatafute majumba ya watu wanakula ovyo, hawana bismillah, wanakula na huko wanakuimba, wanakula huko wanasema, wanakula huko. Tukatafute nyumba kama hizo, lakini hapa patufai. Lakini anapokula mtu hakumtaja Mwenyezi Mungu, basi usema shetani kuambia wengine, halumu, hapa njoni, hapa ndio mahala penu, hapa ndio penye chakula chenu, njoni tutakula nao sasa hivi hapa, sani kwa sani, mkono kwa mkono. Samillaha, bwana mtume akamwambia mwanao ya kumlea, litaje na Mwenyezi Mungu unapokula. Halafu jambo la pili, anafundishwa mtu adabu ya kula. Jambo la pili, baada ya kutaja jina la Mwenyezi Mungu, wakul biyaminika, na kula kwa mkono wako wa kulia, jizoweze mpaka ulemae, wala usijali kwamba gilasi ya maji ya kunywa umeikamata mkono wa kulia, ambao tayari umekamata chakula, usijali, umekamata nje kwa nyuma, hujamkata ndani ati. Na hatimaye gilasi itakoshwa tu, kuliko kunywa kwa kushoto au kula kwa kushoto, si katika Uislamu. Katika hadithi nyingine mtume kabainisha shetani ndiye anayekula kwa kushoto, ila pakiwa na dharura, kaumia mtu mkono wa kulia hawezi kuteka chakula, hapo atatumia mkono wa kushoto, lakini itakuwa ni bora akitumia kitu kama cha kutekea kijiko hivi, kwa sababu kushoto si kazi yake kula chakula. Na wala mtu asijakasema kwamba amezaliwa yeye kimaumbile ni kushoto kushoto, kama kushoto kimaumbile nawe lefti wingi kwenye ground ya football yuko, na kakae back left huko kwenye mpira huko. Lakini wakati wa mambo ya Kiislamu kama kula chakula, kumpa mtu kitu, kupokea kitu, asijakasema kwa mimi tabia yangu nimeumba kushoto kushoto, kama ninaandika naandika kushoto. Hapana, katika Uislamu ni kufanyia mazoezi kulia mpaka nikubali. Paka ukubali mkono wa kulia, huo huo ndio unakwenda kinywani. Wakul biyaminika, na kula kwa mkono wako wa kulia. ndivyo Muislamu anavyokula hivyo. Lazima utatofautisha pahala. Ukitokeza pahala tu hivi kwenye cafeteria, kwenye restaurant, ukitokeza tu utajua kwamba mimi sasa hivi nikakae pale ndio patakonifaa. Wale Waislamu wenzangu. Lakini ukianza kuona kwamba vimekamata vitu kuna kushoto pale kushoto, si dasturi nzuri, si mila nzuri. Na hakuna ruli yoyote inulazimisha kwamba kitu fulani kinakamatwa mkono kushoto. Hii wameweka wenyewe wazungu tu kwamba uma kushoto, kisu kulia, wakikupangia vile unaweza kugeuza ukakamatia kulia na ukalia kulia, na wao hatimaye watakuiga, watakufuata kabisa. Na kitu bora zaidi kuliko vitu vyote kulia ni mkono wake mwenyewe mtu aliopewa. Unateka vizuri zaidi, unakapata vizuri zaidi, na kuna vingine haviliki, havitafuniki, havikamatiki mpaka utumie mkono mzuri. Hoja uwe safi tu, ukoshe vizuri tu. Lakini panapo dharura vya kutekea havijakatazwa kwa hakika, lakini mkono wa kulia iwe ndio sharti. La tatu akamwambia, na unapokula wakul mimma yalika, na ule katika sehemu ile ambayo inokuelekea wewe pale mbele yako. Baada wewe mwenyewe pale, ile sehemu inakufuatia mbele pale, pale ndipo unatakiwa ule pale pale, tena kwa drawing nzuri. Usilo katoa njia na kwenda huku, unafanya narrow margin, uchochoro, unatoboa unatoboa unatoboa mpaka fika ngambo ya pili kule, unatoboa tu, hapana, unakwenda kulia na kushoto. Sahani yako pale mbele pale unapapamba vizuri. Hata kama utakibakisha chakula baadaye, akitokeza mtu wallahi kimpa chakula haone kama ni kinyanya, sahani imekaa vizuri kabisa, imeliwa vizuri, pameliwa pale upande mmoja tu na chakula chote kibakia katika sehemu nzuri kabisa. Hiyo ni kawaida na adabu ya kula chakula, unakula kwa mpango. Wakul mimma yalika, na ule katika sehemu ambayo imekuelekea wewe pale mbele yako. Wacha kurandisha mkono huku na huku na huku na huku, mpaka kama unakula na mtu akuruhusu mwenyewe yule mtu. Mbona hulikite wewe? Na kidogo utakuwa mkaidi zaidi, pengine anakucheki tu tabia zako, adabu zako tu. Bado unajizuia tu. Mpaka uone naanza kukutekea mwenyewe na kusogezea na hivi na hivi. Lakini si vyema kabisa kwa mtoto mdogo kukaa mbele za watu wazima, mkono wake unaranda huku na huku, mara kachukua mbatata, kachukua hivi, kachukua hivi huku na huku. Pale pale akipewa ndivyo. Hakupewa yuko pale pale pale pake tu. Na uso wake unaangalia anapokula tu. Hakuna kuangalia watu wanavyochakua, na mdomo wake usitokee sauti ya kitu kichakuliwa hivi cha cha cha, usitokee kabisa. Kimya. Kinywa kiko bubu kabisa. Na kainamia chini. Na hasemi kitu, hazungumzi kitu, kama hakuulizwa kitu wakati wa kula hamna kusema. Kimya. Kwani kula na kusema pana nafasi ndogo sana baina tundu ya pumzi na tundu ya kupitia chakula, ni tofauti ndogo mno kiasi ambacho mtu kula na kusema na kuangua kicheko akacheka, mara upenya chembe ya wali ikenda katika sehemu ya pumzi ikawa balaa pale pale. Tena balaa kubwa, balaa la kufika kuitwa madaktari wamkague mtu hali yake mbaya, kishazimia. Chembe ya wali tumekwenda kwenye tundu ya pumzi. Hizi ni katika adabu za kula. Basi anasema huyu mtoto wake mtume wa kumlea, mama yake ni Ummu Salama, anasema fama zala tilka ti'imati, basi naam, niliyakamata mafunzo hayo kuanzia siku hiyo, mimi haijaacha kuwa namna hiyo ndio ulaji wangu badu. Baada ya tukio hilo nilitubu nikashika adabu yangu mbele ya nyumba ya Mwenyezi Mungu, nilikuwa nakula hivyo mimi ovyo. Nimejilia sikupiga bismillah, halafu baadaye mkono wangu unaranda kila pahala namna kama hivi. Na pengine wakati mwingine na kama kwa kushoto nachukua kitu kwa kushoto kule na kula hivi na hivi, mikono miwili huu na huu na huu. Asa akaniweka sawa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, anasema fama zala tilka ta'amati ba'du. Haijaacha kuwa tena kwa huo ndio ulaji wangu baada ya hapo. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Na neno watatishu aliposema huyu mtoto kana tiadi tatishu, mwanzo hadithi kule, neno tatishu hili analifasiri hapa, anasema taduru, mkono wangu ulikuwa ukizunguka, fi nawahi safa, katika pembe zote za sahani unakwenda huku huku huku huku, ndio maana ya tatishu, taduru. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii. Kwanza wujubu tarbiyati alawladi, wajibu wa kulea watoto, ala aladabi, juu ya adabu alislamia za Uislamu. hapa pamewajibika kwa kila mzazi na kila mlezi anomlea mtoto. Kama atakwenda kumchukua mtoto yatima akae naye, basi ajijue tu. Kama atamchukua mtoto amtumikie nyumbani tokea mdogo anaye pale, basi ajue kwamba amewajibika kumlea katika malezi ya Kiislamu. Asimwachie ovyo, ikawa nawe anawapa malezi hayo, yule ambaye si wake akawa anamwachia ovyo, atakuja kukuuliza mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapa pana mafunzo ya wajibu wa malezi ya watoto juu ya adabu za Kiislamu, wal akhlaqil fadila, na kupewa mtoto tabia zilizokuwa tukufu, tabia bora awe nazo, aondokee tabia bora, apendeze mbele ya watu, asiingie midomoni akasema sema mtoto nani, mtoto fulani, mtoto nani, mtoto fulani, yule namna kama hii, iwe ni kiigizo kwa watoto wengine. Wataujihihim, na kuwaelekeza watoto hao, wa tadhhibihim, na kuwalea watoto hao, ila ma yabduru, katika mambo ambayo yatapelekea minhum, kutokana na watoto hao, min akhtain, makosa kufanya, akhtain wa mukhalafatin, na kwenda kinyume na Uislamu. Wafundishwe na mapema ili wasije wakafanya makosa na kwenda kinyume na Uislamu. Min adabi taami, na vile vile hadithi imefundisha katika adabu za kula chakula ni kama ifuatavyo, an yabdaahu bitasmia, ni mtu kukianza chakula kwa bismillahi, wa an yaakula biyadihi lyumna, na kwamba mtu ale kwa mkono wake wa kulia, wa an la yaakhudha taama, na kwamba mtu asichukue chakula wakati anakula na mtu, ama anapokuwa yuko huru pale peke yake. Hata hivyo wajizoweze pale pale, lakini akiwa peke yake yuko huru, lakini anakula na mwenzake pale, awe sasa anajua kama mimi sasa hivi nataka niwe na adabu kamili za kula chakula hapa, nzimfanyie fujo huyu mtu, nzimfanyie uchafu katika sahani. Wa an la yaakhudha taama, asichukue chakula, min jihati man yaakulu maahu, katika upande wa yule ambaye anakula pamoja naye, asende kule katika nafasi ya yule mtu akachukua kitu kule, hata kama kajaribu kuteka nyama katikati pale, mara imetoka nyama biringitia kule, basi imekwisha faulu, sende tena, labda kuone huruma akurejeshe mwenyewe, maana umekamata umejaribu hivi tang imeruka kule, najua nyama nyingine ndo zilivyo tena, mara wewe kuponyoka hiyo imeruka mpaka wake, basi usende, utapigiwa kipenga, utambua offside, wacha kama ilivyo mambo, rudi huku huku, cheza huku huku defensive game, wakitaka mwenyewe atakupa mwenyewe, hakutaka basi basi tahamili, ndo mambo unachunga ule murua wako wa adabu ya kula. Tayib anasema wattafaqa alulamaa na mafikiana na wanavyuoni ala karahati mukhalafati hadhihi aladab, juu ya uchukivu mkubwa mno wa kwenda kinyume na adabu hizi, illa isipokuwa idha kana taamu fakiha, itapokuwa chakula chenyewe labda ni tunda, labda ni tunda hivi ndio unaweza kuchukua popote pale, hakihusiki na kila mmoja napaki, kwa sababu imekuja tunda hivi katika tray hivi, unatizama tu nichukue wapi, chukua leo limempendeza hili hapa mimi, zuri zuri limekaa vizuri, basi nachukua mbele nyuma kulia kushoto. Idha kana min alfakiha, itapokuwa katika matunda, natizama leo lipenda. Hata hivyo vile vile hata hapo unaweza ukajilinda usije ukaadhirika. Anakuja huku na kule ziko chungu nzima zimekaa, anakuja huku, bora chukua kule kule kwako. Au kana ya alamu, au akichukua mbele ya mtu mwingine, anajua kwa hali lokana nao sasa hivi imepatikana ridha man yakulu maahu, radhi ya yule ambaye anakula naye, mwenye kaambia mbona huli kitu fulani na hivi chukua, anajua kama sasa hivi tuko hapa na ni watu ambao tunafahamiana watani, na akijua hayo basi wako hili mmoja pale, si mdogo sana yeye, wako watu hili mmoja na halafu anafahamiana watu, akajua hapa kwamba sitovunja heshima mimi kama nitafanya hivi, hapo anaweza kufanya. Fa innahu la karahata, kwani hapo itakuwa hakuna uchukivu, fi an yaltaqita min jihati, kuchukua kitu upande wake, kwa sababu anajua kwamba hapa huyu iko radhi yake mwenyewe. Vile vile hadithi hii imetufundisha imtithalu sahaba, namna gani walikuwa wakitekeleza maswahaba radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi nao, litaujihi nabii, maelekezo ya mtume wa Mungu wakati anapoambia jambo. Sahaba anasema kwamba ilikuwa ndo ulaji wangu huo, moja kwa moja sijaacha kula hivyo. Inaonyesha masahaba walikuwa wanapoambiwa jambo na mtume hakuna hivyo la hivi. والتزامهم na namna gani hadithi inafundisha vipi kulazimika kwao ilikuwa lisunnatihi kufuata mwendo wake mtume hata sigharu minhum hata wale wadogo wadogo miongoni mwao kama hichi kitoto hichi kinalelewa kwa mtume kidogo kilikuwa hichi hata waliokuwa wadogo miongoni mwao basi walikuwa madhali mtume Mwenyezi Mungu afunje jambo basi linaganda kwenye akili hilo alitoki tena hilo wallahu aalam na Mwenyezi Mungu ndiye ajuae inshallah katika darasa litakayofuatia tutamaliza kwanza hadithi ya tatu ndipo tuingie kwenye mlango mwingine wa haki ya jirani kwani kuanzia ya 4 ndo tumechosoma tuirudi huko nyuma kwa sababu tulikuwa tukosoma hadithi hizi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wasallam ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا